بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر رحمت، حدیث شریف میں ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر رحمت، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت بندے کو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو. نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک مادی ہے ایک مانوی ہے. مادی نعمتیں یہ ہیں جسے پیدا وغیرہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، راحت دیتے ہیں، تکلیف دور کرتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ مادی نعمت نظر آتی ہے. ایک مانوی نعمت، ایک مانوی نعمت کہ جس کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، وہ نعمت دین ہے. وہ نعمت نعمت دین ہے کہ نعمت دین جو ہے وہ بڑی نعمت، مانوی نعمت. تو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں. مادی نعمت اللہ نے دی ہے، کھانا پینا وغیرہ، آدمی کھائے پیے، پھر فائدہ اٹھائے، ایک آدمی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مہلا گسلا، بال بکھرے ہوئے، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کا مال نہیں؟ ارے میرے پاس بہت مال ہے، غلام ہیں، لوٹیاں ہیں، نوکر نوکر چاکر سب ہے، تمہارے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو تمہارے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں؟ تم میں آگے پوچھے لے جاؤ. اس پر فرمایا ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر رحمت، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جو نعمت بندے کو ملی ہو اس نعمت کو اس کے اوپر اثر ہو. تو مادی نعمت ملی ہے تو مادی نعمت کا اثر ہو، کھائے پیے، اپنے کام میں لائے، کسی کو فائدہ پہنچا لے وغیرہ. اور مانوی نعمت ملی ہے، دین ملا ہے، تو اس دین کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے. جی ہاں، دین کا اثر کیا؟ کہ دین کا اثر دینداری، اور کیا؟ جیسے مال کا اثر مالداری، کہ بھائی مال ہے تو مال کا کیا اثر ہے؟ مالدار ہو گیا آدمی، اور دیندار دین ہے تو یہ دیندار ہو گیا. تو جب کسی کو دین ملا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اس نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو اس نعمت کا اثر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا رہے. جی ہاں، یہ اس کا اثر ہے کہ دین ملا ہے تو اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کوشش یہ دین دیا ہے کہ لوگ دیندار بنے. جی ہاں، وہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین کو پسند کیا ہے. تو رضی تو لکھو میرے اسلام عظیم اسلام کو بہتر دین کے کمال لیے پسند کیا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا تو بیٹے نہیں کہیں گے پسند کریں. اس لیے اس نعمت کا اثر یہ ہے کہ زندگیوں میں دین آ رہے اور زندگیوں میں دین آنا اس کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی میں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہمامنا الآخرہ علیہ ہمامنا الدی دنیا, کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں, دنیا بنانے کے ارادے نہیں ہیں, آخرت بنانے کے عزائم. اور یہی صحیح بات ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. دو وجہ سے, ایک وجہ یہ ہے کہ سمجھداری کی بات ہے کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی بھی بنا لے, تھوڑی چیز سے زیادہ چیز بنا لے, تھوڑی سمجھدار ہے. حدیثوں میں بھی ہے کہ اس کا یہ سمندر نظر سب ہوا میلا دماغ آدر موت, کہ بابو نے آدمی ہوا ہے سمندر آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے, اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کرے, وہ سمندر ہے. کل کئی سمندر نظر سب ہوا میلا دماغ آدر موت, یہ سمجھداری کی بات کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے. ایک پانی چیز سے باقی چیز بنا رہا, ایک تھوڑی چیز سے زیادہ چیز بنا رہا, کیونکہ دنیا کو اللہ نے تھوڑا کہا ہے, چاہے وہ کتنے بھی پھیل جائے لیکن وہ جو تھوڑی ہے اور اس کا نفع بھی تھوڑا ہے. کل مطابق دنیا قریب, یہ دنیا کا نفع تھوڑا ہے, وہ خود بھی تھوڑی ہے, اس لیے اس میں جھگڑے ہوتے ہیں, کیونکہ تھوڑی چیز کے بہت طلبگار ہو کبھی لڑائی ہوئی, چیز تھوڑی طلب کر دیا نا تو اس میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ تھوڑی ہے, وہ تو اس کا نفع بھی تھوڑا اس کی مقدار بھی تھوڑی. جی ہاں جی ہاں. اور آخرت, آخرت کے بارے میں دو صفتیں ہیں, کہ آخرت اور پیروں اب کا آخرت, کہ آخرت تو دنیا سے بہت بہتر ہے اور پھر وہ باقی رہنے والے ہیں, کیونکہ آخرت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے, وہاں فنا نہیں ہے, ابدیت ہے. کہ آخرت کیا آخرت ہمیشہ کے لیے, تو زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے, اس لیے آخرت چلنے والا جب وہ سمجھ ہے. اور دنیا کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے, جیسے زمین سے پیداوار آتی ہے, کھانا جاتا ہے, پھل آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, زمین ہونا مٹی ہے وہ, لیکن اس کی بڑی خوبی ہے کہ اسے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں. اور کہیں سے نہیں پیدا, کسی پتہ سے اور کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے, یہی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو اناج بھی پیدا ہوتا ہے, پھل فروٹ بھی پیدا ہوتے ہیں, زندگی کی گزارے کا سامان ہو جاتا ہے. جی ہاں. یہ اس کا نفع ہے. تو ایسے ہی دنیا کا بڑا نفع یہ ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے, اور کوئی جگہ نہیں آخرت بنانے, یہی جگہ ہے اور یہی موقع ہے. جی, دنیا سے آخرت بنانے کا, کہ یہ دنیا کی زندگی ہے, اسی دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ اسے آخرت بنتی ہے. اور اللہ نے دعوت بھی اسی لیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ, بس کبھی بیما آتا کملا ہو سارا لاتا, کہ تجھ کو جو دنیا ملی ہے اس نے تو اپنی آخرت بنائی. یہ بات تو اللہ نے کہیں گے قارون سے, اس کو ریبری کی کیا تھا اس کو اللہ نے دنیا دی ہے تو تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے لیکن وہ مانا نہیں وہ مانا نہیں اس لیے وہ محروم ہوا دنیا سے بھی محروم ہوا آخرت سے محروم ہوا اس اللہ کے اگر ایک آپ نہ آ گیا ہوں اللہ نے اس کو یہ ریبری کی تو اپنی دنیا سے اپنے آخر بنا لے پھر وہی بات ہمارے لیے اتاری پرانے کریم میں جی ہاں پرانے کریم میں ہمارے لیے اتارے اپنی دنیا سے اپنی آخر بناؤ کیونکہ دنیا کا بڑا نفع یہی ہے کہ اس سے آدمی اپنی آخر بنا لے تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے ہاں اور کوئی راستہ نہیں ہے دنیا سے آخرت بنانے کا لیکن دین آیا اور دنیا کو دین کے حساب سے استعمال کیا ہے دین کے حساب سے لیا دین کے حساب سے استعمال کیا تو ایسی دنیا سے اب اسی آخرت تک جائے گی تو یہ سمجھدار ہے کہ اس نے پانی سے باقی بنایا جیسے کسی کو زمین کا بڑا حصہ مل جائے اور وہ اس پر کھیتی بنا رہے یا باغ بنا رہے تو یہ سمجھدار ہے اور یہ کہ کھیلنے کا گراؤنڈ بنا رہے کچھ زمین پر لے کھیلیں گے تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوئی کہ کھیل بنایا تو جو دنیا کو کھیل بنائیں گے وہ خسارا میں رہیں گے اور جو دنیا سے آخرت بنائیں گے وہ نفع میں رہیں گے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے دنیا سے دنیا بنانے والے اور دنیا سے آخرت بنانے والے دونوں میں جو دنیا کی دنیا بنا رہے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہے عمل کے خلاف ہے اگر کئی تقاضا ہے تو ایک صرف پانی ہے اس سے باتیں کرا لو تاکہ اس کا نفع دیر تک رہے یہ تو سمجھداری کی بات ہے کہ اس کا نفع دیر تک ملے اس لیے اس کو سمجھدار کہا ہے کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے آدر بنا لے ہم کئی سمجھدار سب کو ورنے لگنے والا بات نہ ہو موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے تو یہ سمجھداری کی بات ہے تو اس لیے ہم کو اس کی دعوت کی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ سب تب یہ بیمار آتا تو بہت سارا آخرا دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایمان ایک علم اسے دنیا سے آخرت بنتی ہے ایمان نہیں ہے تو خوش ہو چاہے جتنی بڑی دنیا ہو جی ہاں اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی دنیا سے کچھ نہیں بنے گا اس کو نظر آئے گا بہت کچھ لیکن آئے گا کچھ نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب خوب تیز دھوپ ہوتی ہے تو آپ کیا ہوگا ریت ہو یا پکے روڈ ہو وہ دور سمجھتے ہیں اس جگہ پانی نہیں آ جائے گا تو پانی نہیں بچے سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ ریت یا وہ روڈ جو پکے وہ سمجھتے اس کو سراب کہتے ہیں آپ جی چھوٹی چیز سے نظر آ گئے چمک اور ہے کچھ نہیں وہاں جاتے کافی کیا مان لے ہوں گے اس کو نظر بہت کچھ آ رہا لیکن جب جائے گا تو وہاں کچھ نہیں پائے گا کیوں کہ عمل بنا نہیں ہے عمل بنانے کی دو شرطیں ہیں ایک ایمان ہو ایک علم ہو ایمان میں تصدیق ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا جو کچھ فرمایا جو کچھ بتایا وہ سب آپ ہے یہ ایمان ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا اللہ کی باتوں کو ماننا اور دوسرا یہ دوسرا اللہ نے علم اتارا ہے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے علم و تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے اس علم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکام دیے ہیں اور ان حکم کے پورا کرنے کے طریقوں بتانے کے لیے نہیں بھی ہے. حکم تو اللہ نے دیے ہیں اور طریقے نبی نے دیے. اسے نماز اللہ نے فرض کی ہے لیکن نماز کا طریقہ ہم کو کسی ملا یہ آخرت بنانے کی ترتیب ہے اللہ کے حکموں سے اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا. اللہ کے حکموں کو اللہ کے لیے جب زندگی میں پوری کی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت بنائے. اس طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اللہ کی دعوت ہے تب کبھی جیون عطا کر رہا ہوتا آخرت. تو اس کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت بنانے کے لیے دو چیزیں متعلق ہیں, ایک ایمان ہوتا اور ایک علم ہوتا. جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ الگ ہے اور جو علم دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ الگ ہے. جو علم دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہے. اس کی وجہ سے آدمی اللہ کا تعلق پیدا ہو کے نہ ایسا نہیں ہوگا, وہ اپنی دنیا کی طرف کی. لیکن جس علم سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ بھومی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ہوتا ہے. نبیوں پر ہوتا رہا وہی کے ذریعے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس علم سے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوگا. دوسرا کہ اس علم کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہوگی. حقوق کی معرفت ہوگی, اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے. کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے, یہ دنیا میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. آدمی پیدا ہوتے ہی ان کے ساتھ بات کیا, یہ نانا یہ ماموں اور یہ دادا یہ سب, تو بہت سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں انسانوں کا. جب تعلقات پیدا ہوئے ہیں تو تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں, ورنہ تعلقات کا مطلب دنیا تعلقات کی جگہ ہے. یہاں تعلقات پیدا ہوں گے تو اس تعلق کی رعایت کے لیے حقوق ہے. ایسے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر کے جو علم و تعالیٰ ہے اس علم میں حقوق کی تعلیم. سب سے پہلے اللہ کا حق, کیونکہ اللہ اول ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق بتا اللہ کا کیا حق ہے. حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا یا معاذ قدی معاذ حق اللہ, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم. اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. یہ مثال ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ اتاریں گے نبیوں پر وہ حقوق کے معرفت کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے. کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلا مانگنے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے کہ آخرت کو اللہ نے دارالجزا بنایا بدلے کی جگہ, عمل کی جگہ نہیں, وہ بدلے کی جگہ ہے. یہ عمل کی جگہ ہے, جو یہ عمل کرے گا اس کو بدلا ملے گا, تو وہ عمل اس کا صحیح ہوگا. تو ان عمل میں یہ بھی ہے اللہ کا کیا حق ہے, بندوں کا کیا حق ہے, آدمی کی اپنی ذات کا اس کے اوپر کیا حق ہے, کہ میری ذات کا اس پر کیا حق ہے. جیسے اپنی ذات کی ضرورتیں جانتا ہے آدمی, اپنی ذات کی حاجتیں جانتا ہے, ایسے اپنی ذات کا حق کیا ہے, کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. کسی معنی پر تو پہچان چلائے کہ تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے. یہ ہی کی طرح نبی والا کہ اس علم کے پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ میری ذات کا عمل پر کیا ہوتا ہے, نہیں تو اپنی ذات کی راہ ہوتے ہیں اپنی ذات کی ضرورت ہیں تو سب جانتے ہیں, جانور بھی جانتا ہے یہاں راہ سے تو سایہ میں کٹ جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, ہاں اپنی حفاظت کے لیے وہی تو جب جانتے ہیں جی ہاں ہاں جی, لیکن یہ کہ میری ذات کے خود پر کیا حق ہے, پھر جتنے تعلقات اللہ نے ہم قائم کیے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, وہی علم لے کر نبی آتے تاکہ ان کو حقوق کی خبر ہو جائے اور وہ حکم جو ان کے ذمے میں قائم ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کرتے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے, حق اللہ جو اللہ بولے پہلا حق اللہ کا, تو اللہ نے اپنے حق کے بارے پر کرائی کہ میرا حق یہ ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے گی, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, یہ اللہ کا حق ہے, ادھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں, جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ ہوگا کامیاب, اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو حقوق کی خبر ہوگی, دین نہیں سیکھیں گے تو حقوق کی خبر نہیں ہوگی, اپنی راحت اپنی ضرورت اپنی ترقی یہ ہوگا, دنیا میں راحت ملے ضرورتیں پوری ہو جائے ترقی ملے زندگی کا معیار اونچا ہو جائے یہ ہوگا, لیکن یہ نہیں خبر ہوگی کہ خود پر کیا حق ہے اور ان لوگ کو ادائی کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس لیے نبی بھیجا گیا ہے اور نبی پر اللہ نے یہ دو چیزیں ایمان علم, ایک تو اللہ پر ایمان کہ اللہ جو بات کریں وہ حق ہے, اللہ معبود پر حق ہے جی ہاں, اور جو بات کریں وہ حق ہے اس کو مان اوکے, یہ جو حکم دے وہ پورا کرنا, اس کو ادا کرنا, حکموں کو پورا کرنے کے لیے دو طاقتیں دی ہیں جاننی مانی, جانی طاقتیں بھی ہیں مانی طاقتیں بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے, وہ اس لیے دی گئی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اسے ادا کر سکے, جانی حقوق مالی حقوق, جانی عبادتیں مالی عبادتیں, یہ تو اللہ کے تعلق سے, دوسرا مندوں کے تعلق سے کہ بندوں کے ساتھ رہنا ہے اور بندوں کے ساتھ بندہ بن کے رہنا ہے, اس لیے بندوں کے حقوق ہے, یہ بندوں کے حقوق کی کیا بنیاد ہے, یہ بندوں کے حقوق کی کیا بنیاد ہے, یہ بندوں کے حقوق کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہے, کونوا قوامین بالقسط, کہ آپس میں انصاف سے رہو, انصاف ہوگا تو حق ملے گا, انصاف نہیں ہوگا تو حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ہے تو جو نہ ملے, انصاف نہیں ہے تو جو نہ ملے, اس لیے بندوں میں رہنے کے لیے ایک تو انصاف کا ہوگا, کہ آپس میں انصاف سے رہو, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند, جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے نہ پسند, یہ انصاف کا معیار ہے, اور وہ انصاف انصاف ہر وقت واجب ہے, جیسے ظلم ہر وقت حرام ہے, ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے, ایسے انصاف کرنا یہ ہر وقت ضروری ہے, یہ دونوں مقابل ہیں, انصاف نہیں ہوگا تو ظلم فوراً ہو جائے گا, اس لیے آپس میں انصاف سے رہنے کا حکم دیا کہ انصاف سے رہو, جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے. انسان سے اوپر احسان ہے مخلوق میں رہنے کے لیے, یعنی احسان سے رہو, دوسروں پر احسان کرو, اپنی جان سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ, دوسروں سے نفع کی امید مت رکھو, اس کو احسان کہتے. یہ مخلوق نندوں میں ان اللہ عمر میں اب رواج احسان خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن یہ آیت اکثر ان اللہ عمر بالعدل والاحسان, کہ اللہ حکم دیں گے انصاف کرنے کا, اللہ حکم دیں گے احسان کرنے کا. یہ مخلوق کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ انصاف سے ہو, بندوں کے ساتھ احسان سے ہو. یہ انصاف تو فرض ہے اور احسان احسان مستقبل اچھا ہے کہ میرے ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے. جسے توڑ کے دینا, کہ توڑ کے دینا انسان کسی اتنے پیسے لیے ہیں اتنا مال تھا توڑ کے دو, تو توڑنا فرض ہے برابر, جتنا مال لیا ہے اتنا مال دو. اور احسان کیا ہے کہ جو درد ہے اس کو احسان کیا. حضور نے فرمایا دن بار دے توڑ کے دے اور دکھتا دے کے پاس, تو توڑ کے دینا پڑ جائے تم کو اس کا حق ہے تو پہلے لیا ہے, اور دکھتا دینا کہ جھکتا دینا ایسا ہے. اسلام کی بنیاد جو اسلام میں معاشرت اور آپس کے رہن سہن کی بنیاد احسان پر رکھی ہے, اسلام میں کہ آپس کا رہن سہن, کہ آپس کا رہن سہن کیسا ہوگا, کہ آپس کا رہن سہن انصاف اور احسان سے ہوگا. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے, اور اپنی جان سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ احسان ہے, انصاف اور احسان معاشرت میں اور آپس زندگیوں کے گزارے ہیں. صحابہ کرام اس میں اور آگے بڑھ گئے, انہوں نے انصاف احسان سے آگے بڑھ کر اشار کیا, کیا کیا اشار سے کام کیا, اشار ان دونوں چیزوں سے آگے. انصار مدینہ کی صفت ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی نصرت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اشار سے کام لیا, انصاف احسان سے کیوں کو کسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حق تھا وہ بھی چھوڑ دیا دوسروں کی امانت کرنے میں, اور ان کے پر احسان کرنے کو مقدم رکھا, اپنا حق تھا اس کو چھوڑ دیا, اس کو اشار کیا. اسی کے اللہ نے تعلیم کی کہ مہاجرین نے اپنی ہجرت کو فقرہ تک پہنچایا, اور مہاجرین نے انصار نے اپنی نصرت کو عیسر تک پہنچایا. یہ دونوں طبقوں کا کمال ہے کہ انصار مہاجرین نے اپنی ہجرت کو کہاں تک پہنچایا کہ وہ فقیر ہو گئے, غریب ہو گئے. ہجرت کرنے میں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, تو اپنی ہجرت کی وجہ سے وہ غریب ہو گئے. یہ ان کا بڑا مقصد ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے اپنی معیشت کا اور اپنے روزگار کی فکر نہیں کی, بلکہ ہجرت کی فکر, کیونکہ ہجرت فرض ہو گئی تو اتنی ہجرت کو فقر تک پہنچایا, اور انسان نے اپنی نصرت کو کسان تک پہنچایا. مہاجرین اور انسان یہ دونوں طبقے سچے کہلائے. سچے کا سچائی جو ہے مہاجرین میں سچائی وفاداری, یہ مہاجرین میں اللہ نے ہجرت کی صفت بیان کر کے ان کو لوگوں سے کہا کہ کونوں میں صادقین, سچوں کے ساتھ ہو تو سچ سب سے سچے مہاجرین. جی نبی کا بھی ساتھ دیا, ہم کا بھی ساتھ دیا, سچ سچے پھر مہاجرین کے ساتھ انصار ہو گئے. تو یہ سچے لوگ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ہو ان کے ساتھ رہنے کے لیے کہا, ان کے ساتھ رہو, ان کے طریقوں پر چلو. یہ خیر یہ طریقہ ہے دعوت کا, یہ طریقہ ہے دین کا, مہاجرین کا, انصار کا. پوری کی زندگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے. جیسے قرآن شریف کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل وہ ان کی زندگی میں. مہاجرین کے انصار یہی طریقہ رہتا, یہی طریقہ مانا علیہ و صاحب جس طریقہ میں ہوں, میرے صاحب ہے وہ طریقہ شامل. ہم کو اسی کی دعوت ہے, ہم کو اسی کی دعوت ہے کہ اسی کو سیکھو, اسی کو سکھاؤ, اسی کو پڑھو, اسی کو پڑھاؤ, اسی کو پھیلاؤ. اس سے کیا پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ہی ہوگی, آپس میں بھائی چارہ ہو جائے گا. جیسے انسان میں آپس میں بھائی ہو گئے اور اللہ کے دن کے مددگار ہو گئے, یہ طریقے کا یہ سنبھال ہے اللہ کے دن کے مددگار ہو گئے, آپ کے بھائی ہو جاؤ گے. جو دعوت ہماری ہے وہ اس میں یہی ہے کہ اپنا دین سیکھیں, اپنے ایمان میں ایسا کمال پیدا کریں کہ وہ آزاد کے مقابلے میں ہم کو چلا رہے, کہ اپنے ایمان میں ایسا کمال پیدا کرو کہ وہ ایمان تمہیں آزاد کے مقابلے میں چلا رہا. حالات آتے ہیں ایمان میں طاقت ہو گئی تو آدمی حالات کے مقابلے میں حکموں پر چلے, نہیں تو آزاد کے سامنے وہ پست ہو جائے گا. اتنے ایمان کی محنت کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی حال آوے اس حال میں وہ اپنے ایمان کے تقاضے کر سکے. جب ایمان میں یقین آئے گا تو پھر اپنے حالات کے مقابلے میں ایمان پر ایمان پر ڈرے گا, اور دنیا کی تکلیف کی پرواہ کب کرے گا, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا ختم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے تو یہ دعوت جو ہے وہ انہیں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, ایمانوں میں یقین آوے, اخلاص آوے, حقوق کی ادائیگی ہو جائے, اور ان سب کے نتیجے میں یہ آخرت بن جاتی. یہ بات اور کچھ کرانا نہیں کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. یہ حکم ہے کہ وقت بھی بیما کرنا ہوتا بنا پھر اللہ نے تو اس کو جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنے آخرت بنا دی. تو یہ سمجھداری کی بات ہے, اس لیے یہ دو چیزیں اتاری رہتا ہے, ایک ایمان اتارا, ایک علم اتارا. جن میں یہ دو ایمان اتاری فرمائے دو ہی چیزیں ہیں, ایمان اور علم. ایمان اور علم جتنے ہمیں یہی دو چیزیں ہیں. اللہ نے ایمان اتارا اور پھر ایمان کا پتہ کا پورا کرنے کے لیے اعتاد کو واجب کیا اور اعتاد کو سمجھنے کے لیے علم اتارا, تاکہ زندگی اور رسول کے رسول کے صحیح اعتاد ہو. اعتاد کی تاثیر ہے کہ اعتاد قائم ہوگی تو رحمت ہوگی. حتیب اللہ حتیب الرسول لا اللہ کون کو رام اعتاد کرو اللہ رسول کے, تاکہ تم کا ذہن ہو جائے. تو اعتاد رحمت رحمت کا ذریعہ ہے, جیسے معصیت مصیبت کا ذریعہ ہے, معصیت اور گناہ جیسے اعتاد. اس لیے نبی کی دعوت تو یہ چیزیں ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے, علم ہوتا ہے اور اعتاد کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان لاؤ, علم لاؤ اور اللہ رسول کے پوتی بنو, اعتاد کرنے والے بنو. یہی اصل روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے, اس کی نیت بھی کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور دوسروں میں پیدا ہونے کے لیے اس کی محنت کریں. یہ دوسروں میں پیدا ہو جائے کیونکہ مذہب کو اللہ نے حضور نے حرکت دی ہے, دین کو حرکت دی ہے. حرکت کی وجہ سے اس کی خیر پھیلے گی, جس طریقے کی حرکت کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. چکی حرکت کرتے ہیں چاروں طرف آٹا گرے گا. تو مذہب جو ہے وہ چکی سے مشابہ ہے, کہ مذہب کو حرکت دی ہے. مذہب کا خیر ہے کہ اپنے خیر کو حرکت میں لاؤ. ایمان حرکت میں آئے گا, علم حرکت میں آئے گا, اخلاق حرکت میں آئیں گے, عبادت حرکت میں آئے گی, تو دوسروں پہ پہنچے گی. جی ہاں, وہ دنیا میں پھیلے گی, اس کے لیے راستہ بنے گا حرکت کی وجہ سے. جیسے کچی سڑک پر لوگ چلتے رہیں تو راستہ بن جاتا ہے لوگوں کے چلنے کی وجہ سے کچی زمین پر. ایسے جب لوگ چلیں گے تو اس کا ماحول بنے گا. اس کی حرکت بھی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے دین کو کہ مذہب ترقی کی طرح سے. ترقی میں دو باتیں ہیں, حرکت بھی ہے اور جماؤ بھی ہے. حرکت بھی ہے اور جماؤ بھی ہے کہ اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے اور نیچے کا پارٹ ثابت رہتا ہے. کہ یہی اسلام ہے کہ اپنے دین کے لیے حرکت بھی کرو تاکہ اجتماعیت پیدا ہو جائے سب پہ آنا, اور انفرادیت میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. یہ دو حکم ہیں کہ اجتماعیت میں نصرت کرو مدد کرو دین کے, اور انفرادیت میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. یہ تقاضا ہے تاکہ صحیح زندگی موجود میں آئے. سبحان اللہ.